วัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับนิตยสารธรรมะใกล้ตัวซึ่งเป็นฉบับที่21ประจำวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2550ฝากไว้นิดนึงสำหรับท่านที่เห็นประโยชน์ในเสียงอ่านหนังสือที่ทางทีมงานจัดทำก็สามารถช่วยกันส่งต่อบันทึกลงซีดีแจกจ่ายหรือนำไปเผยแพร่ได้เลยนะครับโดยไม่ต้องขออนุญาตแต่ต้องเป็นไปเฉพาะธรรมทานเท่านั้นขออนุโมทนามณที่นี้สำหรับผู้มีจิตใจใฝ่ในกุศลทุกๆท่านเจริญในธรรมนะครับอนุสรตรีโสภาเริ่มต้นด้วยคอลัมน์แรกกับคอลัมน์จากใจบก.ใกล้ตัวโดยคุณกลางชนแต่ฉบับนี้ผมอนุสรตรีโสภาขออนุญาตนำบทบก.มาอ่านให้ฟังนะครับจึงขออนุญาตตัดคำลงท้ายที่เป็นคะขาออกไปเพื่อความเหมาะสมนะครับจากใจบก.ใกล้ตัวช่วงนี้ฤดูกาลแห่งสายฝนหอบเอาความชุ่มฉ่ำมาฝากไม่เว้นแต่ละวันบางวันที่พายุลงก็น่ากลัวขนาดพัดเอาป้ายโฆษณาใหญ่ๆปลิวหลุดลงมาได้เลยแต่บางวันก็โปรยปลายลงมาเพียงให้พอชุ่มฉ่ำเฉอะแฉะและรถติดเล่นอย่างนั้นเองมีเพลงหลายเพลงที่เปรียบเปรยยามฝนมาฟ้าครึ้มว่าเหมือนกับชีวิตยามทุกข์บางก็เรียกฝนว่าน้ำตาฟ้าหงายหน้ามองเห็นสายฝนที่ตกลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาแล้วก็นึกถึงคำพูดของครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยพูดให้ฟังเสมอๆว่าน้ำตาที่หลั่งออกมาในแต่ละชาติตลอดการเวียนว่ายตายเกิดของเรานั้นรวมกันแล้วมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรเสียอีกโอ้โหแปลว่าปริมาณน้ำฝนที่เราเห็นกระหน่ำกระหน่ำลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาเนี่ยยังเทียบไม่ได้กับเศษเสี้ยวของน้ำตาจากความโศกผ่านจำนวนชาตินับไม่ถ้วนที่เราเวียนเกิดเวียนตายกันมาเลยในช่วงไม่กี่วันมันเนี้ยไม่ค่อยได้เจอน้ำตาฟ้ามากนักแต่น้ำตาคนที่มาพร้อมกับความโศกจากการพลัดพรากของคนรอบๆตัวมีเข้ามาให้กระทบใจอย่างจังๆเพื่อนที่สนิทที่สุดคนหนึ่งตัดสินใจเป็นผู้สละโลกและเดินหน้าเข้าวัดตลอดชีวิตแน่นอนว่าเจ้าตัวแทบจะต้องไหว้ทวนน้ำตาพ่อแม่ออกมาจากบ้านแม้ผู้เป็นบิดามารดาจะเอ่ยวาจาอนุญาตแล้วแต่ความผูกพันอะไรนั้นย่อมตัดได้ยากยิ่งเสียงโทรศัพท์จากผู้เป็นแม่ที่ดังอยู่หลายครั้งในวันสุดท้ายก่อนเข้าวัดกับเสียงร้องไห้ของแม่ทำให้รู้สึกถึงความผูกพันที่สัมผัสและเข้าใจได้ว่าคงไม่เป็นการง่ายนักสำหรับการทำใจในวันที่ลูกชายกำลังเสมือนเดินห่างจากผู้เป็นพ่อและแม่ไปแต่ก็มีสิ่งที่น่าปีติอย่างหนึ่งแม้ท่ามกลางน้ำตาหลังจากเข้าวัดในวันแรกแล้วนั่นเองสุดท้ายผู้เป็นแม่ก็ได้โทรมาเอ่ยกับลูกชายอย่างเต็มเสียงอีกครั้งว่าแม่อนุโมทนาด้วยนะโดยส่วนตัวเองก็รู้สึกอะไรไปด้วยกับการที่เพื่อนสนิทที่เจอกันอยู่ทุกวันจะหายไปหนึ่งคนแต่ยังไม่ทันไรสายๆวันเดียวกันนั่นเองก็ต้องรีบไปเยี่ยมคุณแม่ของพี่ที่สนิทกันอีกท่านหนึ่งซึ่งท่านนอนอยู่ที่โรงพยาบาลมาพักหนึ่งแล้วและก็เพิ่งทราบเดี๋ยวนั้นเองว่าถ้าไม่รีบไปก็อาจไม่ทันดูใจคุณแม่ท่านในนาทีสุดท้ายเสียแล้วเมื่อไปถึงภาพแรกที่เห็นเมื่อเดินเข้าไปในห้องที่โรงพยาบาลคือสีหน้าและสายตาอันเศร้าหมองของญาติพี่น้องและคนใกล้ชิดที่รายล้อมอยู่รอบเตียงความรู้สึกอะไรเพื่อนสนิทเมื่อสักครู่มาลายหายไปในทันทีแทนที่ด้วยความโศกอีกอารมณ์ที่ซึมซับเข้ามาอย่างรวดเร็วจนน้ำตาแทบจะรินล้นขอบตาย้อนกลับมามองใจตัวเองทันทีที่ระลึกได้ใจก็สงบลงได้แต่ยืนนิ่งพร้อมกับคนอื่นๆอยู่อย่างนั้นแล้วมองสิ่งที่อยู่ตรงหน้าตามความเป็นจริงนี่เองทุกจากการพลัดพรากนี่เองกฎของธรรมชาติที่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับลงไปเป็นธรรมดาเสียงเพลงท่อนหนึ่งของเพลงอมตะที่คุณดังตรินเคยประพันธ์ไว้ดังขึ้นในหัวว่า เปลี่ยนแปลงปลาใช่ว่ามีรู้สิ้นแปลพันทินทั้งสุดช้าเร็วตามกันที่ถูกบันดาลด้วยกรรมเก่าบทกรรมแค่เผาฟังพื้นดินสู่การดิ้นรนในจากไม่ต่อไป ทุกคนแม้แต่ตัวเราเองก็จะต้องมีวันนี้จะช้าหรือเร็วเท่านั้น และตราบเท่าที่ยังหลุดไม่พ้นจากกิเลสเครื่องผูกมัดทั้งหลายวินาทีที่ฉากเก่าจบลงก็จะเป็นวินาทีของฉากใหม่ที่เริ่มต้นขึ้นเสมอการเดินทางไม่เคยจบสิ้นการเดินทางยังไม่จบสิ้นสายตาของผู้ที่กำลังจะจากไปแฝงด้วยความรู้สึกที่หลากหลายและน้ำตาที่คลอรินหน่วยตาแววตาห่วงหาน้ำตาและมือกุมอันอบอุ่นของคู่รักครอบครัวญาติพี่น้องคนใกล้ชิดที่รายล้อมเสียงสะอึกสะอื้นของผู้เป็นแม่ที่ลูกชายหันหลังให้โลกและกำลังเดินหน้าเข้าสู่ประตูวัดความรู้สึกอะไรในเพื่อนสนิทที่กำลังจะพลัดห่างจางหายไม่ได้เจอกันแบบเดิมอีกความรู้สึกเหล่านี้ระดมโถมถาอยู่ในใจแล้วใจก็นึกถึงพระพุทธองค์ขึ้นมาอย่างนี้เองนะพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตรัสว่าการพลัดพรากจากสิ่งหรือบุคคลอันเป็นที่รักนั้นเป็นทุกข์ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลนางวิสาขาก็ร้องไห้คร่ำครวญเช่นนี้โดยเหตุแห่งความเศร้าโศกก็คือหลานสาวได้ตายลงด้วยโรคปัจจุบันพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสปลอบนางวิสาขาโดยให้พิจารณาตามว่าดูกระนางวิสาขาผู้ใดมีสิ่งที่รัก100ผู้นั้นก็มีทุกข์100ผู้ใดมีสิ่งที่รัก90ผู้นั้นก็มีทุกข์90ผู้ใดมีสิ่งที่รัก80ผู้นั้นก็มีทุกข์80จนไปถึงผู้ใดมีสิ่งที่รัก1ผู้นั้นก็มีทุกข์1ผู้ใดไม่มีสิ่งที่รักผู้นั้นก็ไม่มีทุกข์เรากล่าวว่าผู้นั้นไม่มีความโศกปราศจากกิเลสดุจธุลีไม่มีอุปาญาตนางวิสาขาได้ฟังและพิจารณาตามนั้นแล้วจึงคิดได้และตัดอะไรลงได้ในที่สุดบทความโดยย่อจากวิสาขาสูตรสิ่งที่แน่นอนอย่างหนึ่งคือเราทุกคนต้องประสบกับการพลัดพรากและด้วยเหตุที่เราเอาใจไปผูกไว้กับสิ่งที่รักหรือบุคคลอันเป็นที่รักเราก็ย่อมต้องทุกข์เป็นธรรมดาเพราะการพลัดพรากนั้นเป็นของธรรมดาโลกเหมือนยิ่งรักมากก็ยิ่งเป็นเหตุให้ต้องทุกข์มากด้วยประการต่างๆเพราะความรักแบบที่เรารู้จักกันนั้นมักจะมาพร้อมกับความยึดนั่นเองแต่ทั้งนี้เป็นคนละเรื่องกับการมีเมตตาเคยฟังคุณดังตรินพูดให้ฟังว่าเมตตานั้นเป็นความรักโดยอาการที่จิตปราศจากพยาบาทและปรารถนาเกื้อกูลแต่โดยพฤติของจิตแล้วไม่มีความยึดมั่นถือมั่นคิดครอบครองเป็นเจ้าของหรือหวงไว้เป็นของตัวเลยแม้แต่น้อยย้อนกลับมาที่โรงพยาบาลในวันนั้นต้องนับเป็นโชคดีของคุณแม่ในนาทีสุดท้ายด้วยที่ครอบครัวมีโอกาสนิมนต์พระมาให้คุณแม่ได้ทำสังฆทานและถวายเพลถึงที่โรงพยาบาลได้เห็นพระท่านนั่งลงข้างเตียงและเอ่ยด้วยเสียงอันนุ่มนวลเปี่ยมด้วยเมตตากับคุณแม่ว่าไม่ต้องกังวลอะไรนะเราทำมาดีแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรข้างหน้าจำไว้นะอย่าทิ้งพระพุทธเจ้ามีอะไรก็พุทโธไว้นะท่องไว้พุทโธพุทโธด้วยอานิสงส์และความปีติยินดีในทานครั้งสุดท้ายหรือมหัศจรรย์อันใดก็ตามคุณแม่กลับฟื้นคืนแรงที่จะมีชีวิตอยู่ต่อและยังอยู่จนถึงวันที่เขียนต้นฉบับอยู่นี้เลยในคำพูดที่พระท่านได้กล่าวนำทางให้คุณแม่ไว้นั้นมีวลีสำคัญอยู่วลีหนึ่งที่เหมือนจะบอกเราด้วยนะว่าสิ่งที่จะช่วยเราอย่างยิ่งในวินาทีสุดท้ายก็คือกรรมของเราที่ทำมาตลอดทั้งชีวิตนั่นเองนั่นคือถ้าเราสร้างเหตุที่ดีไว้แล้วก็ย่อมมีผลที่ดีรออยู่ข้างหน้าไม่มีอะไรที่ต้องกังวลเลยอย่างที่คุณดังตรินเคยพูดไว้เมื่อนานมาแล้วนะว่าการเตรียมตัวตายนั้นไม่ใช่เตรียมตัวจะตั้งท่าตายยังไงแต่ทำตัวเป็นปกติอย่างไรต่างหากคือที่ทำอยู่ทุกวันนี้แหละคิดยังไงพูดยังไงทำยังไงเป็นการเตรียมตัวเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเปลี่ยนชีวิตทั้งสิ้นหากตลอดชีวิตเนี้ยไม่เคยทำครุกรรมหรือกรรมหนักชนิดที่กรรมใดก็ไม่สามารถมาตัดรอนได้คือฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าหรือทำให้สงฆ์แตกแยกและหากมิได้มีอาสันนกรรมอันเป็นกรรมที่กระทำหรือระลึกถึงหนักแน่นเมื่อยามใกล้ตายจริงๆกรรมที่จะเป็นตัวให้ผลในยามนั้นก็คืออาจินนกรรมหรือกรรมที่ทำอยู่เป็นประจำนี่แหละคิดอย่างไรพูดอย่างไรทำอย่างไรมาตลอดชีวิตก็ผลจากกรรมเหล่านี้นั่นเองที่จะรอคิวให้ผลและกตัตตากรรมหรือกรรมเล็กๆน้อยๆประเภทที่ทำโดยไม่มีความตั้งใจหรือสักแต่ทำ จึงจะให้ผลในลำดับถัดมาเป็นลำดับสุดท้ายในวันนี้ที่เรายังมีลมหายใจวันที่เรายังมีเรี่ยวมีแรงอย่าปล่อยโอกาสอันน้อยนิดนี้ให้หลุดลอยไปโดยเปล่าประโยชน์และมานึกเสียดายเอาเมื่อวันที่ลมหายใจรวยรินมันสร้างกุศลกรรมอันดีไว้เป็นเสบียงติดตัวยามเดินทางข้ามภพข้ามชาติสร้างอจินตกรรมอันประกอบด้วยทานศีลและภาวนาให้เป็นนิสัยเราบังคับฝันก่อนนอนไม่ได้ฉันใดเราก็บังคับฝันครั้งสุดท้ายก่อนตายไม่ได้ฉันนั้นเรารู้แต่ว่าถ้าวันนี้เรามีความสุขเราจะฝันดีถ้าวันนี้เราทำเรื่องไม่ดีมีความกังวลเราก็จะฝันร้ายเช่นกันณวินาทีแห่งความฝันเราจะบังคับให้ตัวเองคิดดีมีปิติระลึกถึงบุญกุศลระลึกถึงพระรัตนตรัยเพื่อหวังที่จะไปสุคติภูมิในชั่วเดี๋ยวนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เลยเราทำได้เพียงหมั่นสร้างเหตุในทางกุศลไว้เพื่อที่จิตจะได้คุ้นเคยและระลึกถึงในวินาทีสุดท้ายเท่านั้นความตายอาจไม่ได้อยู่ไกลตัวอย่างที่คิดพรุ่งนี้อาจเป็นเราเร่งหมั่นทำทานรักษาศีลให้เป็นนิสัยและโดยเฉพาะหมั่นเจริญสติระลึกรู้กายรู้ใจเท่าที่จะทำได้ในทุกขณะที่ยังมีลมหายใจเถอะเพราะเมื่อเจริญสติอยู่เนืองๆจนวันหนึ่งเห็นความเป็นจริงของกายของใจแล้วความสุขเย็นอันเกิดจากการเป็นอิสระจากพันธนาการทางจิตใจและเครื่องเศร้าหมองทั้งปวงจะสามารถมีให้เราประจักษ์ได้ตั้งแต่ชาตินี้วันนี้เดี๋ยวนี้ตรงหน้าโดยไม่ต้องรอพบหน้าหรือชาติใดเลยสำหรับฉบับนี้เรามีเรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลจากบันเทิงธรรมไรเตอร์อวอร์ดซึ่งจัดโดยเว็บลานธรรมเสวนาเมื่อปีพุทธศักราช2549มาฝากกันนะครับหลายคนต้องเผชิญกับวินาทีสุดท้ายของชีวิตอย่างเลี่ยงไม่ได้แต่อีกหลายคนกับเลือกที่จะตัดช่องน้อยแต่พอตัวทั้งที่ชีวิตยังดำเนินมาเพียงน้อยติดตามเรื่องราวของลัดดาสาวน้อยที่มีแต่ทุกข์วิ่งวุ่นอยู่ในจิตใจจนหาทางออกอื่นไม่ได้กับเรื่องความรักเมตตาความจริงโดยปุ่นบอกกี้ไปฟังกันนะครับว่าเธอจะลงเอยกันอย่างไรเรื่องนี้อ่านโดยคุณแพรวทองเลี่ยมนาคส่วนสัพเพเหระธรรมคุณมนสิการตั้งชื่อเรื่องไว้น่าสนใจว่าอยากได้ดีแบบเหมาจ่ายเนาะถ้าทำความดีแบบเหมาจ่ายได้ก็คงดีไม่น้อยคุณมนสิการเธอเห็นอะไรและเหมาจ่ายความดีกันอย่างไรต้องลองคลิกไปฟังข้อเคล็ดเกล็ดธรรมเล็กๆน้อยๆจากเธอกันดูครับเรื่องนี้ให้เสียงอ่านโดยคุณปริยาพรเจริญบุตรและสำหรับคอหนังพลาดไม่ได้เช่นเคยกับแง่คิดจากหนังกับฝีมือถ่ายทอดโดยคุณชลนินซึ่งครั้งนี้เขียนให้เราได้อ่านกันถึง2เรื่องนะครับเรื่องแรก Hello God ตามหาความสุขและเรื่องที่2 The Sixth Sense ขอเพียงเข้าใจทั้งอ่านสนุกและได้ข้อคิดทางธรรมนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างคมคายเช่นเคยมีคนกระซิบมาด้วยว่าเรื่องแรกนั้นเขายกนิ้วโป้งให้2มือเลยนะครับสำหรับฉบับนี้ให้เสียงอ่านโดยคุณฮาร์ทปิลันบุญพาเหมือนเช่นเคยนะครับคุณกลางชนเธอเขียนแนะนำคอลัมน์ไว้เท่านี้นะครับในบทบก.ใกล้ตัวแต่ในส่วนของทีมเสียงอ่านผมก็ขอแนะนำเพิ่มเติมนะครับสำหรับคอลัมน์ของฝากจากหมออ่านโดยคุณสมกมลประภาสโกศลกุลนะครับส่วนผมเองอนุสรตรีโสภาหรือโจโฉก็รับหน้าที่อ่านฉบับนี้3คอลัมน์คือเตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวธรรมะจากพระผู้รู้แล้วก็ธรรมะจากคนสู้กิเลสนะครับส่วนคอลัมน์ที่เหลือทั้งหมดก็อ่านโดยคุณปริยาพรเจริญบุตรก็เลือกอ่านเลือกฟังกันได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับกลับมาทิ้งท้ายด้วยย่อหน้าสุดท้ายของบทบก.ของคุณกลางชนนะครับจะเขียนไว้ว่าแล้วอีก2สัปดาห์กลับมาพบกันใหม่พร้อมกับการประกาศผลบทความที่ผ่านการคัดเลือกในหัวข้อพระคุณแม่ระหว่างนี้คุณผู้อ่านมีอะไรอยากคุยแก้เหงาเธอให้วงเล็บไว้ว่าให้ทีมงานเราก็แวะมาคุยกันได้ที่กระดานสนทนาแห่งเดิมนะครับที่ dungtrin.com/forum dungtrin.com/forum ขอให้ทุกท่านมีความสุขใจแม้ในยามฝนพรำจากคุณกลางชนนะครับ รบสวรรค์ที่ใจอยู่ที่ไหนอยู่ไกลใกล้ๆเธอเธอก็ได้เจอแต่ทุกครั้งเธอไม่สนใจเองวันที่เธอไร้ร่างกายจุดสุดท้ายถ้าเธอเหลือแค่เพียงใจลองคิดเธอจะไปไหนเปลี่ยนคล้ายเทียบ อนหลับฝันร่างหนึ่งจะนอนหลับไหลกับอีกร่างกายจะในความฝันเธอเป็นใครในนั้นจะลืมว่าเธอเป็นคนอีกคนเรื่องราวจะในความฝันอาจเรื่องร้อยกันจนดูซับซ้อนความจริงมันคือผลถ้าจะที่แท้จริงโลกในความฝันนั้นเป็นแค่ภาพจำลองของใจดีหรือร้ายซ่อนไว้คงทำไม่ได้รู้สึกอะไรแต่เป็นความจริงขึ้นมาไม่ใช่แค่เพียงภาพลวงตายัง